coses de la vida. Doncs 11 i 37 minuts, pràcticament. Tenim aquí nosaltres a la Cira Robles. Bon dia. Bon dia, Cira. Que no ho ha dit el Llorenç Blas i en Lofu. Per això. Amb Cira Robles. Ets tu, no? Soc jo. De moment, de sempre. Continues estant amb aquí. Amb Cira Robles. Ara. És que arriba tard. Com que sempre arriba tard a Llorenç. Està bé, està bé. Home, no el deixis malament ara, el pobre Llorenç. Bé, no vull dir res, dolent. Dic teu, no dic res. Molt bé, molt bé. Doncs, si et sembla, comencem amb aquesta secció que a mi m'encanta. Avui és un plaer estar aquí amb tu. No sé de què em parlaràs avui, si podré posar-hi molta cullerada o què, de què ens parlaràs. Home, no és un tema que et vingui molt al pèl, perquè... A veure, perquè, sorprèn-me. El tema de la setmana, sens dubte, i ho tenim tots clars, ha estat el naixement de la infanta Sofia. Uh-huh. No ho discutirem, i més enllà de si és la tercera en successió, de si és adient o no que la família real es reprodueixi com coneix, doncs el que de veritat m'interessa a mi avui... Analitzem la frase. La família real es reprodueix com conills. Cert. Cert. Són boques a alimentar, però jo no entrarem en aquest discurs polític, també. I van dir que es prendien una mica de calma, no, ara? Menys mal. Menys mal. Perquè, clar... Diu potser que ara... li hauríem d'ensenyar això de Poncelo, Poncelo, Pontelo, Poncelo. Poncelo, Poncelo, no. És que és Poncelo, Poncelo. Perquè com que jo no... És... com? Letícia, Poncelo, Poncelo. Poncelo. Que sí. Poncelo, que ja tranquilitos, clar. Tranquilitos, perquè després passa que et quedes embarassada. I en aquest punt volia arribar jo a aquest món dels embarassos que tant donen a parlar. No em diguis que no és un tema profund. Ja sé que tu no et toca de prop. No. Perquè ni estàs embarassat ni has deixat embarassada de cap dona, de moment. No. Però bé, la teva mare va estar-ho i tu has nascut fruit d'aquest embaràs. Això sí, veus? Com tothom, eh? Com tothom, sí, una clar. Cosa, veus, que a tothom li afecta. Tothom li afecta. Tard o d'hora. Però clar, sabem tots que l'embaràs és un show, i si normalment ja és un show, imagina't doncs a la pobra família real, aquest príncep, a les 12 de la nit, jo me l'imagino al Duty Free o al 7-Eleven o als badulaques aquests... dient, no, no, de verdad, que las magdalenas tienen que ser Ortiz. Perquè, clar, diu, és que està d'antojo. Perquè, escolta, això està molt bé. Això està... Magdalena Ortiz. És un home, igualment. És un antojo. Com és en català, antojo? Antoix. Un desig. Un desig. No? És així? Desig. Un desig. Antoix, doncs, deia jo. Doncs, què passa amb aquests desitjos? Que si no, la dona embarassada no menja allò del que té gust, o sigui, que ara mateix vull unes maduixes amb nates, que és allò més típic, doncs sembla ser que el nen podria néixer amb una taca de forma de maduixa, no? Sí. I per això corren tots els... Sí, és un mite, això. És un mite. Per això corren tots els marits obsessionats a buscar aquestes magdalenes Ortiz per a la princesa, sí. Perquè no neixi amb aquella magdalena al front o a la cama. Seria molt lleig, eh? Seria molt lleig. Néixer amb una magdalena com un unicorni o et surti una magdalena aquí al front. Però jo des d'aquí vull donar les gràcies molt sinceres a la crack que es va inventar aquesta parida, perquè gràcies a això, 9 mesos de la lleialtat total de la teva parella, de tota la gent del teu voltant, perquè facin tot allò que tu vols i segurament no tens ganes de res de tot això, però ho fas per tocar els nassos. Sí? Tu creus? Jo crec que sí, perquè arribats en aquest punt, que estàs embarassada, que et poses gorda com una mula, sí. Que saps que has de passar pel paritori, dius, mira, ja que estem... Deixem-nos anar. Mira, saps què? Almenys que els altres facin una cosa, que és anar a buscar-me tot allò que jo desitjo, que sí que és un desig, però... Mira, i vius com una reina. Com una reina, no? Exacte. Doncs en aquest cas la Letícia ha viscut com una princesa. Com una princesa, i no sabem si com una reina hi viurà la seva primera infanta, perquè clar, això... No encara sabem. Està per veure. Però en tot cas sí que suposo que els marits, quan tenen la dona embarassada i els demana tots aquests desitjos, ells compleixen com uns campions. Home, tant allà a la línia de foc. Imagina't que després neix amb aquella taca amb lletja per culpa del pare. Clar, home, tens una taca de maduixa al braç per dir-te alguna cosa. I clar, tota la revisa vida culpant. El teu cos, revisa el teu cos, Marc, sí? Que no trobis una taca i puguis culpar el teu pare. D'acord, ho faré. Ho faràs. Ara que, no, que estigui recordant no tinc cap taca. Normalment quan em veig el cos no... Clar, però potser la tens per llocs que no l'has vist, pregunta-li a la teva xicota i potser et dirà, sí, doncs tens una taca en forma de pota de pollastre, no sabem què passa. Ara, la meva xicota quan li dic busca'm taques, potser mirarà raro, no? Potser sí, potser no, escolta. I dic, no, això és culpa del meu pare, que no va complir el desig de ma mare quan estava embarassada. Això, en tot cas, seria culpa de la teva mare i del teu pare, que t'han fet així i preguntes aquestes coses, però bé. Perquè als anys 80 no hi havia duty free encara, clar, aquí. Clar. Ah, no es podien complir. S'havien de preveure els desitjos abans, era molt Imagina't. Estrany. Sí. Devia ser complicat com una mala cosa. Molt. Doncs aquest és un privilegi, el privilegi de poder demanar el que en aquell moment vols, però tens un altre privilegi, que és el privilegi de la vomitada lliure. La vomitada lliure, vomitada és una paraula que té molts sinònims, també. Vomitada, trallada, putada... Molt bé, m'agrada que siguis un diccionari obert. Però en aquest cas tu et preguntaràs, què vols dir amb això, si ja has centrat? Doncs jo vull dir que és l'únic moment de la teva vida que pots parlar, sincerament, de que has vomitat sense que ningú faci la cara aquella d'esgarrafar-se de quin fàstic i quines nàusees. Sí. Tothom hi para interès, a més, i t'ho pregunten directament, has vomitat avui? Llavors és el dret que tens en aquell moment de parlar de les teves vomitades sense que ningú faci fàstics i, important, que no facin el doble jutge social. Primer. Com? Doble jutge. Primer, A, que t'acusin de ser una borratxa patològica, ningú posa en dubte que és agut el teu estat, o bé, que el teu cos d'anoni, que conserves gràcies al gimnàs, realment no el conserves gràcies al gimnàs, sinó retornant a la natura per la via ràpida allò que entra. M'has agafat o no? Sí, i de fet aquest tema en parlarem amb el nutricionista avui. Aquest tema, que potser, mira, m'agrada que em diguis això, perquè potser la Letícia, en aquest cas, sí que sospitaven una mica, eh? Allà estava la cosa, perquè, eh? Perquè, escolta'm... Però, en tot cas, els nois tota la vida tenim molt difícil per parlar de vomitades. Ara que estàs posant l'exemple de la dona embarassada... Clar, perquè no us quedeu embarassats. Clar, tornes un dilluns a la feina, allò, com ara jo quan he entrat per la porta, al matí... Hem de dir que tu no has vomitat. No. Però imagina't que entro i dic, mira, aquest cap de setmana he vomitat. Que tothom em mira amb una mala cara, mira aquest borratxo que va fer el cap de setmana, a les nits... És que jo seria el primer que pensaria. És un pendejo, i ja està. Pendejo? Sí. És un pendejo, tu? No ho sé, segur que ho pensaries, si entrés dient, amb ulleres dient que he vomitat, segur que és el primer que pensaria. Però això potser ja seria per la idea que jo puc tenir prèvia de tu mateix, perquè potser d'una altra persona pensaria que li ha sentat malament alguna cosa. Clar. Però en aquest cas potser sí que ho pensaria, dic, mira que fiestero. Mira'l ell. Mira-li. Perquè aquí a la ràdio, clar... Amb el senyor James Bond. Sí, James Bond. Jo també. Ah, ostres, aquí no hi arribo, veus això? Aquí es veu la teva diferència d'edat amb la meva. Clar. Aquests 4 anys i escaig que ens portem... Ara ho has de dir davant de tothom, que et porto 4 anys. No, no he dit la teva edat ni la meva. Doncs hem de dir que el Marc té 18 anys. Recent fets, eh? Recent fets. Sí. Sí, no, però sí que és veritat, Teniu aquesta llicència, ja que parlem de James Bond, llicència per vomitar, eh? Quan esteu... Ara m'has agradat, amb aquesta eloqüència matinal. Mira. Bé, deixem de banda els temes patològics. Deixem els vòmits. Que potser no és el moment de parlar-ne. I anem al moment del parc, que és un moment dur, eh? Sí. Jo he arribat a la conclusió que el més dur del part no és... ni les contraccions, ni la dilatació. Ué, és com el bé, és cada cop que hi ha una cosa... Sí. Ni tan sols l'expulsió del nen en si. No és el pitjor? No és el pitjor. El pitjor, avui en dia, és l'organització del part. Horrorós. Perquè abans era pim-pam. La Manuela està de parto, toalla y agua caliente, el graner falta gent. Sí. És la frase, eh? A totes les pel·lícules. Estem de part, toalles y agua caliente. Què dius? Per què? Ahir. A veure si som esbrines, perquè fa molts anys que ho estic intentant saber. Doncs jo avui no t'ho diré. No? No, perquè és que de veritat que no ho entenc, això de les tovalloles, i pensava que tu m'ho explicaries, tu que ets un cineasta de primera, que m'explicaries per què a totes les pel·lícules demanen tovalloles i aigua calent, que amb això ja pot néixer tothom. Mira, les tovalloles, en primer lloc, per la possible sang que hi hagi, és la deducció que jo he agafat. Però bé, no fa falta que siguin tovalloles, pots agafar un rotllo de paper de vàter i tirar avall. En cas d'emergència, fins i tot Kleenex, que seria una mica més escàs. No ho veig, eh? Seria més escàs, però en situació d'emergència. Però agua caliente. Agua caliente per rentar el nen, potser. Per rentar-lo? Si algú... Que no li agafi alguna cosa, no? De l'època d'ençà. Algú de l'època d'ençà de Tiana. Sí. Encara va viure aquests parts al graner. Segur que n'hi ha. Que ens ho expliqui, que ens truqui, sisplau. Ostres, tots no van ensenyar com es paria als anys de pagès? No, van posar ferradures als cavalls, cosa que jo no havia vist mai i em va impactar. També. Sí, perquè els hi tallen les ungles, però d'una manera molt bèstia, pobrets. Sí, sí, no, no, no em va agradar gens. No seria, doncs, un tema molt similar al dels parts, no, ara? No, home, els cavalls també. Sí. Pues, tenen fills. Sí, sí, sí. Petits cavallets. Tot és buscar-hi un lligam. Sí. Però bé, potros. No seria el tema. Molt bé. Quina por em feia el potro, mi, cada cop que feia gimnàs, a l'escola? Sí, ara tens un trauma. Sí, molt gran. Bé. Ara que has dit potro, mira, m'ha vingut. Ara t'ha vingut la imatge aquella, sí, sí, patètica del Marc creuat de mans dient no vull saltar al potro. Fent cua. Jo, que no em toqui. Ja en parlarem un altre dia. Que caigui un raig en el gimnàs i que no hagi de saltar. Avança. Sí, sí, classes a gimnàs, un altre tema, sí. Bé, parlàvem d'aquesta organització dels parts, perquè abans era molt fàcil, però ara és A. Volem anar a clínica privada o pública? Uh-huh. B. En cas que sigui privada o pública, volem que sigui un part natural o volem la epidural? És tot això de... I ara, a sobre, s'hi ha apuntat la nova moda, que és ho volem fer a l'aire lliure o volem fer-ho a l'aigua? Va, home, va. Home, sí, Marc, eh? El part a l'aigua. Ara és l'última moda, l'últim crit, amb parts. I jo dic, mira, saps què? Quan em posi de part, porteu-me tovalloles d'aigua calenta ja, perquè ja sabreu el que fer, perquè jo passo de planificar el meu part. Home, està molt bé. I a més, si vas a una clínica privada, tens el risc que tinguis un seguit de periodistes, com ha passat, sí, amb la Letícia, sí, sí, que vagi allà a controlar-te. Imagina't que tens un fill que ha de néixer 2 dies abans que la infanta Sofia. Què? Tothom et coneix, tothom surt. ¿Has visto a Letizia por los pasillos? ¿Qué? ¿Cómo anda? Bueno, anda embarazada, supongo que esperando a su con niño. Con las piernas, ¿no? Sí, sí, supongo, no sé. Suposo, m'imagino l'habitació de la Letizia, que no deu ser com les nostres. No, i tant que no. Aquella imatge d'anar a veure la dona que acaba de parir, amb aquella imatge de la cortineta que et separa de l'altra per no contagiar-nos de l'altra família. Sí. I aquell nen que no deixa de plorar i tot allò. I la Letizia deu estar en una habitació de 50 metres quadrats. I tant. Em sembla que en són dos, a les que està. N'ocupa dues. Ah, dues habitacions. Sembla que sí. Que en sí, té una, que, imagina't. En una hi deixa els vestits i amb l'altra, doncs, hi viu ella. Doncs bé. Són privilegis, també. Ella té més privilegis. Sí, ella és princesa i la resta no, no? Només n'hi ha una. De princesa només n'hi ha una. Sí, però clar, és el que dèiem, el marit, si la cuida i tal, en comptes de ser la reina de la casa, li ha la princesa. Quedarà més bonic. Ara en parlarem d'això de la reina de la casa. Sí? Sí. Doncs molt bé. Continuem perquè, amb aquesta sí, anàlisi que estàs fent dels parts, que m'està agradant molt. Perquè, clar, la tema de les decisions, sí, és recurrent amb això dels parts, perquè hi ha una que toca molt la pera, sí, i que tots hi col·laborem quan hi ha una embarassada a fer la guitza, i és el tema del nom del futur nadó. Cert. Cert que tothom, cert, arriba a l'embarassada i el primer que diem és... I com es dirà, que la mare posa una cara com dir, et mataré, no? Amb aquesta cara, exactament. És la tirania de l'elecció del nom del futur nadó. I és una tirania perquè aquella frase de si és nen es dirà, si és nen es dirà, es converteix en el malson més gran de la mare. I a més, perquè sempre que tu li preguntes aquella cosa de com es dirà, i sempre que han arribat a la conclusió d'algun nom, sí, sempre hi ha algú que diu... No, si us plau, que jo conec un que es diu igual i és idiota. Sí, per què? Sempre aquesta frase. Per què sempre hi ha aquesta frase, també? Pues no ho sabem, però sempre. A veure, parlem-ne, és que d'idiotes n'hi ha de tots els noms i de tots els colors. Exacte. És a dir, pobra dona, deixa-la que triï el nom, perquè és que d'idiota sempre en trobarem un exemple. Evidentment. Evidentment. Decisió final, doncs en aquests casos, la decisió més fàcil és posar-li el nom de l'àvia i de l'avi, que ningú s'hi posa. Però és molt lleig, a vegades, posar el nom de l'avi i de l'àvia. Sí, però ningú s'hi posa. Tu imagina't ara, en el cas de la Sofia, clar, que li han posat el nom de l'àvia, qui anirà i li dirà, no, que la reina és idiota. Clar. No n'hi ha ningú que tingui els sants ous d'anar i dir-li que és idiota l'àvia o l'avi. No, ni a la Sofia ni a cap àvia, ni a cap sogra. Clar. Imagina't que va la senyora Rocasolano tranquil·lament i li diu, però com has tingut la vergonya de posar Sofia coneixent a la teva sogra, que és una idiota. Clar. No, no pot no ser. Però ningú et dirà que el teu l'avi de la criatura és idiota. Per cert, parlant d'avis, on era el rei Joan Carles durant el part? Tu saps? Perquè ningú sap. Ningú sap on era? No, has desaparegut. Doncs això no. Jo no hi era amb ell, eh? La setmana passada... Si és el que estàs intentant preguntar-me així discretament, jo amb el rei no tinc cap relació íntima. Doncs hauríem de descobrir qui la té. Perquè és que no estava de viatge oficial, jo vaig preguntar tant a la Pepita com a la Carme, quan venen aquí a fer la tertúlia del cor, on està el rei, clar. Neix una neta i el rei no apareix per al lloc. I no m'ho van saber dir tampoc. I ningú ho sap. Ningú sap on, és, on era el rei. Bé, no, ara tampoc ho sé, però això bé. No es pot dir pels mitjans públics, no. Però bé, molta gent sap on era. Sí? Segurament. M'ho puc intuir. Pots intuir. Però com que no es pot dir pels mitjans públics... Però com que no es pot dir... Ah, callo i t'ho diré si quan surti. Si algú vol trucar i explicar-ho, doncs que ho expliqui. Doncs bé, l'altra solució a posar noms és el tema del llibre. Uh-huh. Aquell que diu tots els noms per al futur rei de la casa. Ah, aquí volies entrar. Aquí volia entrar jo. Digues, aquest, digues. Aquest llibre se'l compra tot embarassada. És que si ets embarassada i no et compres aquest llibre, sí? Pots deixar-ho ja. Pots deixar de ser embarassada. No pareixis, perquè no té sentit la teva existència. O que el teu fill sigui un don nadie. Clar. I posa-li don nadie al teu nen, què? O don Simón. Don Simón. Sempre aniria amb aquell estic... Aquest sí que sortia amb una taca. Segur. Taca negra de tenir aquest nom. Home. Simón. Si més no, Simón... Don Simón. Home, quan sigui dona gran, classe. Dona sí. Classe. Clar, sí, no li classe pots dir... Classe de tetrabric. Sí. No series d'ampolla encara, però... Però clar, aquest nen, és el que diem, no? Quan es faci gran i vagi a un lloc seriós, con el senyor Don Simón... Don Simón. I altre, jo... Que ningú voldria ser amic seu, perquè clar, no. Mira a Pepe, que sempre va con el Don Simón. No. Per exemple. No quedaria. No entre quedaria altres coses, que no analitzarem. Perquè no. La sangria Don Simón és el més rastrero que pot haver-hi en una festa, també. També. Pot haver-hi de pitjor, que de dons n'hi ha pitjors que el Simón, eh? Sí? Sí, i tant. Per exemple? N'hi ha altres dons, ara no recordo els noms, però que sí. Són encara més baratos que el Don Simón, també va amb tretrabric, i són habitables 100%, eh? Només m'estàs dient això. Que han plagiat la versió dolenta del Don Simón. O sigui, el Don Simón sí, és dolent... Sí, hi ha plagis del Don Simón. I és dolenta per si. És molt... Carà, molt graciós. Han fet escola. Bé, en aquest cas que parlàvem del llibre dels noms del rei de la casa, a casa de Letícia, evidentment, el van haver de retirar perquè era anticonstitucional. Clar. Perquè no... No, home, és una cosa sèria. Sí, sí. Parlar, quan encara no se sabia el sexe del nadó, portava confusió i aquest llibre, hem de dir que no el tenia la Letícia. Mm, i què va llegir ella? Doncs va haver de comprar altres versions, com 100 noms catalans per a nens catalans. Vols dir? Per exemple. Constitucional, també. També. Segons com es miri. No, però no hi diu res de nació, aquí. No? No hi diu res de nació. No hi ha un preludi, com es diu, allò? Ah, potser sí, parlar dintre de nació i van haver de retirar, també. Ah. No ho sabem, això. Això són coses que queden allà. Bé, però sabem que per Sant Jordi es va comprar un d'aquests llibres. Segur, segur. Molt bé. En tot cas, felicitar doncs, a la Letícia, que va quedar embarassada, que s'ha de lluitar fins al final. Sí. No sigui cas doncs, que ho facis malament a última hora i li diguin al teu fill que és un mal parit i a sobre raó, no? Sira, Sira, t'has passat molt ara al final, eh? No, és veritat. Home. O sigui, tu t'has esperat a pensar en aquesta frase. Si et diuen mal parit i realment la teva mare et va parir malament, no li podràs dir que no té raó. No. Hauràs d'acceptar que ets un malparit. Has d'acceptar-ho tota la vida, més. Culpa de la mare, que no et va saber parir. O que el pare et va provocar un atac al cos. Com? Amb els entossos que no vas complir de la mare. Ara això no m'ha agradat. Home. Lleig acaba així una secció d'embarassos on es dona vida, de prosperitat, d'optimisme, i em parles amb un atac al cor, el pobre nadó, no m'ha agradat. Doncs, en tot cas, la Sofia que ha nascut fa poc. Sí. Els nens que hagin de néixer, tant de Tiana com de no Tiana i de la resta del món mundial, que neixin sants, exacte. Evidentment, i que les mares doncs, passin el part el millor que puguin. Un altre moment és decidir si el pare anirà a veure el part o no. Ah, això no això m'ho has depèn, dit. Això depèn. Però clar... Donaria molt a parlar aquest tema. Jo és un... Jo, en tot cas, t'animo a veure si fas un petit nadó. Nen. Sí, per aquí, per la ràdio. És que, no sé, què? A veure si ens porteu un nen. Que faci un nen per la ràdio? Sí, sisplau. Ostres. Mare meva. Passaran molts anys, abans això no ho veieu? Si us veieu. Sí, que vale. No, us ha... no em convidaràs, no? Us ha no, no, o sigui que simplement no sé si passarà. Però bé, ja es anirà veient això. Molt bé. Val, Sira? Doncs ja ho veurem. Ens retrobem la setmana que ve amb la teva secció. Et retrobaràs tu amb la Patri perquè jo ja no hi seré. Hi seré, però no fent amb el programa. Exacte. I ara, doncs, escoltarem una cançó i arribarem als punts horaris de les 12 del migdia i arribaran els serveis informatius. Molt bé. Doncs la setmana que ve.